Tusind tak. Ja, så står den på en samling instrumentale toner hentet sydfra. Det er nemt at høre, hvor I skal være med, hvis I vil hjælpe os, når nu vi spiller Clap Clap Sound. Tusind tak skal I have. Vi skal videre med et nummer, som vel næsten kan betegnes som en evergreen. Jeg er sikker på, at I kender Tænk på mig. Tænk på mig, når du er ene. Tænk på mig, når du er glad. Tænk på mig, når du er langt herfra. Og jeg vil tænke på dig. Mund du mindes de dage vi havde sammen, du og jeg. Mindes du vort skænderi, den dag du sagde farvel til mig? Du sagde til mig, jeg skal rejse, men jeg vil snart vende hjem. Så hver en dag vil jeg vente på dig, og vi vil snart ses igen. Tænk på mig, når du er ene. Tænk på mig, når du er glad. Tænk på mig, når du er langt herfra, og jeg vil tænke på dig. Tænk på mig, når du er langt herfra, og jeg vil tænke på dig. Jeg så postbudet komme, jeg ventede ved min telefon. Og jeg så flyende lande, forgæves gik jeg til ro. er du atter tilbage. Nu er min ventetid forbi. Jeg lærte i de lange dage, at ene er man ikke fri. Tænk på mig, når du er ene. Tænk på mig, når du er glad. Tænk på mig, når du er langt herfra, og jeg vil tænke på dig. Tænk på mig, når du er ene. Tænk på mig, når du er glad. Tænk på mig, når du er langt herfra, og jeg vil tænke på dig. Tak skal I have. For cirka 10 år siden, der virkede Claus og Søvens som dommer i et amatør Grand Prix i det midtjyske. Vinderen blev en meget, meget ung mand, der fremførte et nummer, han selv havde skrevet. Samme unge mand, han spiller i dag synthesizer i Claus og Søvens, og vi synes, det kunne være rigtig sjovt at mindes gamle dage, så vi lader Carsten synge Lykkestjernen. Når man lykken med sig har. Men hvor er det svært at leve uden det. Der er folk, som ikke tror, at der er mennesker på vores jord, der må leve uden at i lykken får. Lykkestjerne, lys på dem, giv dem alt, hvad du formår. Du skal lyse overalt på denne jord. Hvorfor er det kun de få, som du altid skinner på? Sådan har du gjort i mange tusind. Så lykke stjernelys på dem. Giv dem alt, hvad du formår. Du skal lyse overalt på denne jord. Hvorfor er det kun de få, som du altid skinner på? Sådan har du gjort i mange tusind år. Sådan har du gjort i mange tusind år. Tusind tak. Nu skal I have en helt frisk en. Ligesom vores indledningsnummer er også denne her skrevet af René Tågehøj. Lyt en gang til Don Juan. Stjerne i et supershow er han der. I sit nye danseskrud alle pigerne ser. Han har penge, bor i luksus, har Jaguar. På det lokale diskotek er han fast inventar. Kan alle se mig? Hej, hej! Hej, hej! Jeg er nattens Don Juan. Hej, hej! Inden længe hænger pigerne ved hans bord. Han giver drinks, betaler dyrt, men det gør ikke spor. På natten kan man se ham føre sig frem. Han har fanget hende, som skal med ham hjem. Kan alle se mig? Jeg er nattens Don Juan. Se mig. Hej, hej. Jeg er nattens Don Juan. Mange tak. Lidt ulykkelig romantik, det slipper I ikke helt for. I skal have en, der hedder Stille Regn. Slender ned ad gaden i den stille regn, driver rundt på mor og få, og tænker på, hvorfor min pige gik sin vej, og bare hun var her hos mig. Vi byggede vores fremtid på en dejlig drøm om kærlighed og mange børn. Men ak, en fejl fra mig var ikke sagen du, den slog vores kærlighed i to. Regn, kære regn, hun bare gik sin vej, uden et ord, uden trøst til mig. Jeg savner hende, skønt jeg ved, at hun mener nej. Vi byggede vores fremtid på en dejlig drøm om kærlighed og mange børn. Men ak, en fejl fra mig var ikke sagen du, den slog vores kærlighed i to. Straks jeg er på vej til hende med al den kærlighed, der brænder i mig. Slender ned ad gaden i den stille regn, driver rundt på mor og få, og tænker på, hvorfor min pige gik sin vej, og bare hun var her hos mig. Klokken er blevet mange, og det er tid for Claus og Servants at sige tusind tak for en super hyggelig aften. Hvad enten I nu skal køre langt, eller I skal lige over pladsen til Borghavn Feriehotels værelse, så kom rigtig godt hjem, således at vi kan få fornøjelsen at se jer igen en anden god gang. Thank you. Woo!